ما اهل البیت یادتونه مفصل بحث کردیم، کتابای اهل سنت رو آوردیم، حدیث خوندیم که در این کتاب اهل سنت پیغمبر فرمود اهل البیت این عده معینن. خب این حدیث که پیغمبر فرمود سلمان از ما اهل بیت است، بله قطعا این حدیث درست، هیچ جای تردیدی هم نیست. پس این چه میشه؟ جواب رو تقاضا دارم. پریشب بود به دستم رسید، چون روال بحث نبود گذاشتم کنار، امشب جوابش عرض میکنم عنایت بفرمایید. اهل به اهل یک معنایی در قرآن داره. مثلا وقتی حضرت نوح میخواد خانوادش رو به خدا میگه، خدا یا قول داده بودی که اونایی که اهل منن سوار کشتی بشن، پسرم رو که الان فرمود او از اهل تو نیست. راجب همسر نوح میگه انها لیس من اهلک، از اهل تو نیست، اهلیت نداره. یک اهلیت به معنی همفکری، همراهی، همدلی، همهدفی. سلمان از این جهت اهل اهلیت داره، اینکه ما تو فارسی هم میگیم اهل یا نه نااهل، اهلیت داره. اما این که جزء اون اهل البیت معصوم حساب نمیشه چیه؟ این اهل البیت رو قرآن میگه یطهرکم تطهیرا، اون اهل بیتی که تطهیر کرده فرمود اینا هستن. خب حالا حضرت زینب جز اهل بیت نیست؟ حضرت ابوالفضل جز اهل بیت نیست؟ چرا؟ اما در اون آیه که اونا رو که شامل نکرده. از این جهت ما راجب حضرت ابوالفضل ساکتیم، راجب حضرت زینب ساکتیم، نمیگیم معصومه، نمیگیم نیست. چرا؟ چون چیزی راجبشون گفته نشده. پس از این نظر سلمان اهلیت مکتب پیغمبر رو داره، درسته، میگه از ماست. اما از اون جهتی که جزء آیه تطهیر نیست، چون آیه تطهیر اهل بیت مشخص کرده، چون مشخص کرده دیگه ما حرف دیگه روش نمیزنیم.